Radio 1, het NOS-journaal. Drie Palestijnse vluchtelingen hebben gelijk gekregen in hun rechtszaak tegen de Nederlandse staat. Daardoor moet de staat weer asielaanvragen van Palestijnen in behandeling nemen. In december kondigde de staatssecretaris Van den Burg vanwege de oorlog in Gaza een behandelstop aan. Hij noemde de situatie in het gebied onzeker en zei dat er geen bestendig beleid mogelijk was. Maar volgens de Raad van State heeft Van den Burg zijn besluit niet goed gemotiveerd. Een medewerkster van een GGZ-instelling in Heerlen, die vorige week werd neergestoken, is aan haar verwondingen overleden, meldt de politie. Incident gebeurde op het terrein van de GGZ-instelling. Politie pakte kort daarna een vrouw van 29 uit Heerlen op. Ze is mogelijk een cliënt, maar de instelling wil daar niets over zeggen. Volgens het Openbaar Ministerie was er in het verleden een behandelrelatie tussen het slachtoffer en de verdachte. De Duitse Europarlementariër Maximilian Kra blijft aan als lijsttrekker van de rechtsradicale partij AfD bij de Europese verkiezingen. Gisteren werd een medewerker van hem opgepakt op verdenking van spionage. Die Chinees-Duitse man wordt ervan verdacht parlementaire stukken van het Europees parlement te hebben doorgespeeld aan China. Kra gaat de medewerker ontslaan. In Australië zijn 7 mensen opgepakt die verdacht worden van betrokkenheid bij de messenaanval op een bisschop in Sydney, ruim een week geleden. Ze werden aangehouden bij een grote antiterreuroperatie. Alle verdachten zijn minderjarig en kennen elkaar, zegt de politie. Ze zouden een religieus gemotiveerde, extremistische ideologie aanhangen. Met de bisschop gaat het naar omstandigheden goed. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn nog 2 files te melden. Allereerst A16 Rotterdam richting Breda. Op de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Er waren 2 rijstroken dicht, maar de weg is weer helemaal vrijgegeven. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein nog wel 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En wat nog opvalt is de A50 Os richting Eindhoven. Bij Sint-Oederode bergingswerkzaamheden. Rechter rijstrook is dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog enkele minuten, kan elk moment vrijkomen. Maar op het moment van spreken is de vertraging nog minimaal 15 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Morgen debatteert de Tweede Kamer over het toenemende antisemitisme. Sinds 7 oktober vorig jaar de aanval van Hamas en de Israëlische vergelding die volgde, is het aantal meldingen van jodenhaat explosief gestegen. En een groot aantal partijen vindt dat er veel meer moet gebeuren om dat te bestrijden. Een van die deelnemers aan dat debat is Mirjam Bikker. Dat is de leider van de ChristenUnie, nog altijd pijler van het demissionaire kabinet dat vorig jaar viel over asiel. En laat dat nou net het onderwerp zijn waar de formerende partijen vandaag weer over verder praten. Op tafel zou een voorstel liggen dat behoorlijk dicht in de buurt komt van dat plan waarover Rutte 4 vorig jaar viel. Mede omdat de ChristenUnie er niet mee kon leven. En daar kwam dan onlangs weer kritiek op bij de eigen evaluatie van de wat magere verkiezingsuitslag. De partij zou te links zijn geworden. Ook op het gebied van asiel bleek uit dat rapport. Mirjam Bikker is als gezegd de fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Mevrouw Bikker, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u inmiddels al rechts? Ik ben nog steeds niet links, niet rechts, maar voluit christelijk sociaal. Ja, ja. Rechtser geworden dan? Eerlijk gezegd denk ik dat ik juist volle bak op de thema's die rechts aanspreken het christelijk sociale geluid laat zien. En dat is aan de ene kant wel mensen in nood een veilig onderkomen bieden. En aan de andere kant ook heel duidelijk zijn, daar waar je niks te zoeken hebt, hoef je hier ook niet te zijn. En zullen we ook zorgen dat je weer teruggaat. En die beide kanten, die belichaam ik. Dat hebben we geprobeerd in Rutte 4 voor elkaar te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. En we zien ook nu hoe formerende partijen worstelen om eruit te komen. Dus ja. Zomaar makkelijk was het ook niet. Nee, maar hebt u inmiddels spijt dat u het vloerkleed onder Rutte 4 wegtrok? Nou ja, maar nou maakt u hem. Nou geeft u mij te veel eer. Wij hebben heel hard onderhandeld, juist ook om eruit te komen. Zowel op het punt van arbeidsmigratie als op asiel. Ja. Op 1 punt zeiden we, dat moet je niet doen. Zeiden we heel ruim van tevoren. Ja. En dat ging over de hervestiging van vluchtelingengezinnen. Ja. En we zeiden, kinderen horen bij hun ouders. Dat is alles waarop we zeiden, moet je niet doen. Ja, daarvan heeft de VVD toen gezegd, wij vinden dat wel belangrijk. Begon over de nareis op nareis. We hebben later gezien ook dat dat hele beperkte cijfers waren. Dus de eer niet moeten gunnen om te zeggen dat dit kabinet daardoor gevallen is. Want we weten allebei dat dat net wat anders ligt. Daar verschillen de meningen over. Maar goed, desalniettemin liggen nu dezelfde voorstellen, horen wij, min of meer weer op tafel. En nou zouden uw mede-antisemitisme-bestrijdster Dylan Jesselgus samen met Pieter Omtzigt Mirjam Bikker moeten spelen daar aan tafel. Door telkens tegen de anderen te zeggen, wij moeten ons wel aan de verdragen houden. Nou ja, ik wens ze daar veel plezier mee. Als ze genoeg koffie hebben, komt dat wel goed. Nee, belangrijker is natuurlijk dat we oplossingen gaan krijgen in dit land. Juist ook op de grote problemen die er zijn. Ja. En ik wens ze daarbij wijsheid toe, maar ook wel dingen die kunnen. En niet opnieuw telkens dingen roepen die niet kunnen. Ja. Maar juist ook, kijk nou naar wat nodig is. En als het gaat over de migratiestroom naar Nederland, dan is het keihard nodig dat we op arbeidsmigratie keuzes maken voor onze economie. Ja. Dan is het keihard nodig dat je bij asiel ook zorgt dat de procedures werken, zodat je ook snel de aanvragen kunt behandelen, mensen terug kunt sturen die je niet horen. Ja. Mensen ook laat integreren die je wel horen. Dus hup, aan de slag. Juist. Zijn de verhoudingen met Dylan Jezus inmiddels hersteld? Ja hoor, wij trekken op heel veel fronten samen op. En we hebben op één punt een verschil van mening. En dat is heeft u al goed benadrukt. Ja, ja goed, op dat punt van antisemitisme trekt u wel goed met haar op. Zijn de verhoudingen beter met haar dan de onderlinge verhouding in het kabinet? Ik zit niet in het kabinet en ik heb met iedereen een goede verhouding. Maar het is wel zo dat ik op het punt van antisemitisme een aantal bewindspersonen stevig heb aangesproken. Pak je verantwoordelijkheid. Ja. En met mevrouw Jezielkus in haar kamer. Zij heeft verschillende petten. Ja. En als Kamerlid trekken wij geregeld op. Juist ook om te zeggen van pak antisemitisme keihard aan. Kan geen plek hebben in Nederland. Over die onderlinge verhoudingen in dat kabinet fietst u handig om de hete brei heen. Maar daar komen we straks nog wel even over te spreken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven Opeen. Laten we beginnen met antisemitisme, want dat is het onderwerp dat morgen op de rol staat van de Tweede Kamer. Wat wilt u meer dan nog eens een keer onderstrepen dat het allemaal de spuigaten uitloopt en dat het niet kan en dat het verschrikkelijk is? Dat op alle plekken in Nederland mensen dat gaan zeggen. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Als ik hoor dat voetbalclub Maccabi, waar Joodse voetballers spelen, dat die nog steeds afgetuigd worden op sommige plekken waar ze gaan spelen. Als ik hoor dat in een action een rabbijn niet veilig kan lopen, dan moet dat op alle plekken uitgesproken worden. Dus ik ga de minister. Ik vind ook echt dat de verschillende ministers daarin een verantwoordelijkheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan de universiteiten. Ja. Waar we ook zien dat Joodse studenten zeggen, eigenlijk durf ik niet meer naar college te gaan. Ze volgen de lessen digitaal. Dat is minister Dijkgraaf. Doet hij genoeg? Nou, op het moment dat ik dit hoor van Joodse studenten en ik zie dat er op universiteiten nog steeds ook plekken zijn waar zij zich onveilig voelen, vind ik ook dat minister Dijkgraaf op dat moment de universiteitsbestuurders bij elkaar heeft te roepen. Ja. En als ik dat dus breder bekijk, ik zie dat op een heel aantal fronten in Nederland. We blijven te lang elkaar aanstaren. En dat kan niet. Dit is leiderschap. Je moet nu opstaan en zeggen, geen plek voor antisemitisme. Je mag kritiek hebben op de Israëlische regering, maar verwar dat niet, never nooit, met Joodse Nederlanders die hier zijn en die altijd veilig hebben te zijn. Juist, dus minister Dijkgraaf doet niet genoeg in uw ogen. Ik vind dat ook de universiteiten meer kunnen doen. En dan spreek ik als politicus minister Dijkgraaf aan. Hij zegt, ik praat heel veel met de universiteiten, met scholen, met studenten. Ja, maar er moet dus ook effect op komen. Namelijk dat we echt zien dat Joodse studenten zich veilig weten. En dat debat gaan we dus ook morgen daarom voeren. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je dan voor dat Joodse studenten zich weer veilig voelen op de universiteit of op een hogeschool of op een mbo of waar dan ook in welke onderwijsstelling? Nou, het begint ermee dat je heel duidelijk ook aan studenten maakt. Je kan van alles vinden van wat er met Palestijnen gebeurt, wat er in Gaza gebeurt. Ja. Maar als een Joodse student zich vertelt, ik ben Joods, of het is zichtbaar en hij wordt nageroepen, dan volgt er een sanctie op. Dat is niet oké dat we dit doen. Maar wat voor sanctie wilt u dan? Als het antisemitisme is, wil ik gewoon strafrecht. Namelijk dat je aangepakt wordt. En daar vind ik ook dat dat sneller kan. Dat is een van de maatregelen die ik ook morgen zal voorstellen, dat je het snelrecht ook daadwerkelijk toepast. Mm. Als mensen ook daar, nou, als je ergens in de uitingen ook ziet in het debat dat dat moeizaam gaat, vind ik ook dat een universiteit heeft op te voeden. Dit zijn de leiders van de toekomst. Yeah. Als zij niet snappen dat jij door een soort cancel uit te spreken over alles en iedereen die maar een band heeft met Israël, als zij niet snappen dat dat niet oké is. Yeah. Dan doen we iets niet goed in dit land. Dus ik vind dat gesprek moet allereerst gevoerd. Dat kan op het Katshuis. Doe een Katshuissessie waarin je die verschillende sectoren bij elkaar brengt. De verantwoordelijkheid benoemt. Dat is opstaan als samenleving. Ja. En dan daar waar echt sprake is van antisemitisme, moet er ook gewoon normering zijn. Aanpakken die hap. Want dat kan niet waar zijn. Waar komt het Katshuis opeens vandaan? Nou, ik zat aan het Katshuis te denken in de zin van, we hebben in coronatijd gezien en op andere momenten dat de minister-president op belangrijke momenten dat het erom spant in het land, eigenlijk vertegenwoordigers van groepen bij elkaar haalt. En zegt, we staan hier voor een uitdaging. Hoe gaan we daar samen ook verandering in brengen? Als we zien dat het antisemitisme op dit moment verdubbelt in Nederland en eigenlijk meer dan dat, en dat ook eigenlijk we het alleen maar meer zien toenemen online en gewoon op straat, dan staan we ook voor die uitdaging. Want het is een hele kleine gemeenschap en het kan toch niet waar zijn dat 80 jaar na de oorlog, dat we juist nu meemaken dat deze gemeenschap zegt, wij voelen ons zo onveilig en dan vraagt het iets van ons allemaal. Ja. om daar tegen op te staan. En de minister-president zou bijvoorbeeld op het Catshuis daar juist ook met de leidinggevende, en ik noemde net een aantal sectoren, maar je kan bijvoorbeeld ook aan de digitale platforms denken, ook afspraken kunnen maken. En welke rol kunnen jullie daarin spelen? Dus u vraagt de minister-president om een leidende rol te nemen, het Catshuis te openen en met allerlei maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen enzovoorts, om de tafel te gaan zitten om afspraken te maken? Begrijp ik dat? Ja, ik wil vooral dat de Joodse gemeenschap echt gaat merken, wij staan naast jullie en het kan niet waar zijn dat je je niet veilig voelt. En dat is de reden waarom ik denk, we hebben nu verschillende sectoren aangesproken, maar het is nu ook tijd dat we ook afspraken gaan maken van hoe ga je dat vormgeven? Misschien hebben ze er iets voor nodig, weet ik niet, laat maar horen. Ook de politie, misschien hebben ze er iets voor nodig om te zeggen, wij willen echt wel wat strakker kunnen optreden, maar daar hebben we dit of dat voor nodig, ja. Laat maar horen. Maar het is nu niet meer een tijd van elkaar aankijken en nog eens afwachten. Dus u doet eigenlijk een beroep op de premier om de voortrekkersrol te spelen, de chef zag ervan te maken. Dat zou het allerbest zijn. En ik heb hem ook geregeld op momenten dat zien doen. Dus ik denk ook dat hij hier bij uitstek juist een rol in kan nemen. Nog, hij springt nog wel eens op de bres om dit onderwerp ter discussie te stellen, of aandacht te vragen voor het probleem. Op het moment dat andere leden van het kabinet in de Tweede Kamer onder vuur liggen, omdat daar de toon te lauw wordt bevonden. Nou, het is heel goed dat de minister-president ook telkens het hele Nederlandse volk op het oog heeft. En dan juist ook de groep die het zwaar heeft. En dat is de hele kleine Joodse gemeenschap. Waar ik te vaak merk dat we eigenlijk niet doorhebben wat dit voor hem betekent. Ja. Dus ik vind het heel goed dat de minister-president dat doet. En ik denk dat nu die extra stap, omdat het niet alleen kan zijn dat we dit in de Haagse vergaderzaal bespreken. Ja. Daar moet het ook gebeuren. Ja. Maar juist ook in die hele samenleving. U staat op de bres samen met Dylan Jezelgus. Uw partij en de VVD trekken op dit onderwerp al een paar jaar samen op. Ook uw voorganger Zegers deed dat. Met de leider van de VVD, zal ik maar zeggen. Althans, met de toenmalig Kamerlid Jezelgus. Merkt u zelf eigenlijk iets van het feit dat mensen dat niet prettig vinden dat u dat doet? Met andere woorden, wordt u zelf ook wel eens bedreigd? Krijgt u? Jazeker. Nee, het is sowieso. Als ik een tweetje plaats hierover, lusten de honden er geen brood van. Wat daaronder geplaatst wordt. En ook wel dat je onmiddellijk dus weer ziet wat er gebeurt als je je uitspreekt hierover. Je ziet ook wel vormen dus in je mailbox van zwaar chagrijn en heftiger. En onlangs, afgelopen vrijdag heb ik ook nog weer even de stickers van ons eigen partijbureau staan halen. Dus dat komt voor, ja. Hoe bedoelt u? Heb ik de stickers van het partijbureau staan halen? Dat mensen daar dingen opplakken of dingen opschrijven die eigenlijk niet oké zijn. Wat hadden ze opgeplakt en opgeschreven? Woorden als dat wij van de genocide zijn of dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk pertinente onzin. En het slaat ook nergens op dat je dat op banden schrijft. Ook niet die van de ChristenUnie, maar ook niet op een tunnel of waar ook. Dus het partijkantoor van de ChristenUnie was beklad vanwege uw gevecht tegen antisemitisme? Nou, ik weet niet of het vanwege mij is, maar in ieder geval zijn er wel mensen. Er zijn wel mensen die daar dingen opschrijven wat gewoon niet oké is. En waarvan ik ook echt, ik ben blij dat de politie daar ook opvolging aan geeft. Maar waar het om moet gaan telkens opnieuw, vind ik, is dat mag geen reden zijn dat ik mijn stem niet laat horen. En dat zal ik ook blijven doen. Want zolang de Joodse gemeenschap op deze manier wat ik nu een keertje meemaak op het partijbureau, maar zolang de Joodse gemeenschap dat dag in dag uit meemaakt, vind ik dat we met elkaar hebben op te staan. Je mag van alles vinden van wat er aan de hand is in Gaza. En dat gaat ons denk ik allemaal aan het hart. Ja. Maar verwar dat niet met mensen die hier in Nederland wonen, Joodse Nederlanders die een band hebben met Israël, en ga hen daar niet op aanspreken om te keuren of zij wel of niet oké zijn. Zij horen er helemaal bij. Hebt u aangifte gedaan? Dat is aan het partijbureau en dat zullen ze zeker doen, ja. Dus de ChristenUnie gaat aangifte doen wegens bekladding van het partijkantoor? Dat neem ik aan. Dat is dus, ik zit hier in het Tweede Kamergebouw. Ja, maar u bent de leider van die club. Zeker. Maar we hebben wel keurig de verantwoordelijkheden verdeeld. En ik weet dat er contact is met de politie. En ook daar de vraag ligt hoe hier verder mee om te gaan. Ja. Juist. Goed, in België hebben ze op een gegeven moment Joodse instellingen met de krijgsmacht moeten verdedigen, met het leger. De burgemeester van Antwerpen vraagt nog steeds om de inzet van het leger bij de beveiliging van synagoges en Joodse onderwijsinstellingen. Zou dat een idee zijn als signaal, namelijk dat gewoon zwaar bewapende militairen voor de deur gaan staan? Nou, dat moet je volgens mij doen op het moment dat het dreigingsniveau zo is dat de extra is die nodig is. Er gebeurt veel, daar wordt weinig over gesproken. Natuurlijk. Nou, maar weet je wat zo vreselijk is? Is dat alle Joodse scholen in Nederland al permanent beveiligd zijn. Dat kindertjes langs hekken moeten op een manier waar mijn kinderen op het schoolplein in Gouda niet langs moeten. Ja. Dat er al zoveel beveiliging is, vind ik eigenlijk vreselijk. Is ondenkbaar dat dat nodig is in Nederland. Ik heb wel ook begrepen vanuit het contact met de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding dat het ook goed is om te kijken juist ook naar kleinere lokale initiatieven van de Joodse gemeenschap of daar voldoende beveiliging is. Ja. Daar kijken we naar. Ja. Maar dus het gaat mij erom dat mensen veilig zijn. En het is natuurlijk vreselijk als je kinderen langs zo'n beveiligde poort moeten. En al helemaal als dat een zwaar bewapende soldaat moet zijn. Dus laten we hopen dat het niet nodig is. Maar het mag niet zo zijn dat mensen onveilig zijn. Dus wat nodig is, zullen we moeten inzetten. Ja, wie betaalt de beveiliging eigenlijk van die Joodse scholen? Een deel betaalt de staat en een deel betalen ouders zelf, voor zover ik weet. Waarom betalen ouders dat zelf? Is de veiligheid geen een staatsaangelegenheid dan wel een gemeenteaangelegenheid? Ik geloof, u heeft gelijk dat ook de stad Amsterdam daarin, geloof ik, bijdraagt. Maar u overvraagt me enigszins om precies de begroting te weten. Ik heb hier eerder contact met ze over gehad. Want ik vind dat daar waar beveiliging nodig is, op het advies van de overheden, dat de overheid zal moeten betalen. Ja. En dat weet, nou ja, daar zetten we ook ons al langer voor in. Ja. Goed, over de stad Amsterdam gesproken. Daar is binnenkort weer de nationale dodenherdenking, namelijk op de Dam. En daar zijn dit jaar minder mensen welkom. Ook om de beveiliging te kunnen garanderen en de politiemensen en andere mensen die zich bezighouden met de veiligheid toegang te kunnen geven tot die Dam als daar iets mis zou gaan. 10.000 in plaats van 20.000 mensen. Hoe kijkt u naar die beslissing van de burgemeester? Tweeledig. Ik vind het de nationale herdenking is van ons allemaal. En het is ontzettend belangrijk dat we overal in Nederland herdenken, dat we stilstaan bij de verschrikkingen van de oorlog, bij de mensen die zijn weggevoerd en nooit meer zijn teruggekomen. En welk grote impact dat heeft gehad. En dat is ontzettend kostbaar. Dus ik vind het heel goed dat de burgemeester van Amsterdam alles op alles zet om die nationale herdenking juist ook met een brede groep mensen te herdenken. En ik vind het vreselijk dat dat niet kan zoals in andere jaren door de huidige omstandigheden. En ik zou tegen iedereen willen zeggen, alsjeblieft, je kunt op alle momenten van het jaar 364 dagen en nog een aantal uur erbij lang protesteren over van alles en nog wat. Ga je gang. Dat mag in dit land. Maar die herdenking is een moment van ons samen. En die stilte is een moment van ons samen. Verbreek die niet, ga daar niet doorheen, maar sta stil bij de lessen uit ons verleden, bij de offers die zijn gebracht voor die grote vrijheid die we nu kennen, waardoor we ook kunnen demonstreren. En hou je waffel, maar ben gewoon stil. En hou het conflict in het Midden-Oosten daarbuiten? Op dat moment, denk terug aan 80 jaar geleden, hou je waffel. En op een later moment kan je zeker weer alles vinden over het conflict in het Midden-Oosten. Dus ja. Dat debat vindt plaats in de Tweede Kamer, morgen. In die Tweede Kamer vinden heel veel debatten plaats natuurlijk. Vandaag, morgen ook weer. Dat is namelijk jullie werk. Maar die debatten vinden wel plaats in een periode van een demissionair kabinet. Dat kabinet wordt nog gestut door de ChristenUnie, want u bent een van de vier partijen die dat demissionaire kabinet nog vormgeven. Ja, wij volbrengen die taak. Oh ja, voelt het zo? Ja, tuurlijk. Ja, het is voor een land goed om een missionair kabinet te hebben. En dat is nu niet. Het klinkt als een leidersweg als u het zo zegt. Ja, we hebben Pasen gehad, dus dat scheelt. Maar het is wel, het is beter voor het land om een missionair kabinet te hebben. Ja, en tot die tijd is dat nog niet het geval. Nee. U zei net, ik zit niet in dat kabinet, maar u bent wel de leider van die partij. U zit elke donderdag met de bewindspersonen die u in dat kabinet heeft om de tafel natuurlijk bij het bewindspersonenoverleg. Dus u weet heel goed wat er in dat kabinet gebeurt. Klopt het wat RTL Nieuws begin deze week zei? Dat er, slaande ruzie wil ik niet zeggen, maar dat er echt wel oneenigheid was tussen de minister-president en het VVD-smaldeel in het kabinet over de voorjaarsnota? Nou, heeft u echt net pech, want afgelopen donderdag heb ik geen BPO gehad. Dus als ik al uit de school zou klappen, kan ik niet eens uit de school klappen. Ja, maar u hebt vast wel telefonisch contact gehad met Carola Schouten, nee, met Piet Adema. Nee. Echt niet? Hebben ze dat? Nee, echt niet? Is nee, dat dan geen. Nee. Niet het gesprek bij het koffieautomaat? Nee. Nee? Nee. Nee? Dus u kunt dat niet bevestigen? Nee, spijt me voor u. Ah, nou ja. En de sfeer is nog steeds geweldig in dat kabinet? En qua goede verstandhouding is het ook zo dat wat in het kabinet pas gebeurt, ook in het kabinet blijft. Ja. En vanzelfsprekend is het zo dat het is altijd een spanningsveld op het moment dat partijen aan het onderhandelen zijn voor een nieuw kabinet. Dus de formerende partijen, en er zitten andere partijen in het huidige kabinet. Ja. Dan zit daar altijd een spanningsveld. En dat is vanzelfsprekend. Daar hoeven we ook niet kinderachtig over te doen. En als de Kamer die missionair is, tenslotte, als die een motie aanneemt, vindt u dan dat het kabinet dat in principe zou moeten uitvoeren? In principe moet het kabinet dat uitvoeren. Maar ook daarin geldt weer dat je in een demissionaire tijd met een kabinet soms ook met vraagstukken zit waar een demissionair minister echt anders in zit. Mm. En daarom is het zo belangrijk dat je zo snel mogelijk een missionair kabinet hebt. En dat is eigenlijk wat we nu natuurlijk steeds meer gaan zien op allerlei terreinen. Ja. Het is hard nodig dat we een kabinet krijgen. En ik hoop dus dat de formerende partijen ook komend meireces gewoon stappen kunnen zetten. Ja. En als een minister nou zegt dat de Kamer een duidelijke uitspraak in meerderheid doet, ja, sorry, ik doe het niet, punt. Ja, dat kan een minister zeggen bij moties. Dus nou ja, onder normale omstandigheden en in de normale verhoudingen is dan het dan zo dat je wegsturen daarna als Kamer zou kunnen. Ja. En in deze, dus ik denk dat u doelt op de motie die gisteren is aangenomen rondom de transgenderwet. Heb ik goed geraden? Ja, kijk, goed geraden. Ja. Dank u wel. Ging over minister Weerwind. Even een beetje context schetsen voor de luisteraar. Ja, die was al tijden bezig met de transgenderwet om de registratie van transgenders in het paspoort makkelijker te maken. Administratief, zal ik maar zeggen. En mensen onder de 16 die besluiten om van geslacht te veranderen, dat zonder een gesprek met een psycholoog te laten doen. Nou, daar was zijn voorganger Sander Dekker mee begonnen. Hij was daarmee verder gegaan. Die wet was controversieel verklaard. Dat was de behandeling daarvan. Dat betekent dat de Tweede Kamer die wet niet zou behandelen totdat er een nieuw kabinet is. En toen kwam de SGP en de NSC kwamen samen met een motie om die wet in te trekken. Terwijl die controversieel was verklaard. En u hebt dat voorstel gesteund. Ja. Dat is toch niet hoe het volgens de spelregels in het parlement hoort te gaan? Dat kan wel. Het is niet de meest fraaie route, geef ik onmiddellijk toe. Het was controversieel, dus u had gewoon moeten wachten tot er een nieuw kabinet zat. Het is wel vaker gebeurd dat een wet via een motie, ook als die heel gevoelig ligt, wordt ingetrokken. Denk bijvoorbeeld aan de 2G-wet. Waar dat ook gebeurd is. In de coronaperiode bedoelt u? In de coronaperiode precies, die wet die zei alleen gevaccineerd mag je ergens naar binnen. Ja. Die wet is ook ingetrokken via een motie, dus dat komt voor. Het is niet de meest fraaie weg. En dat heb ik gisteren ook in de stemverklaring aangegeven. Wij hebben de wetsbehandeling inmiddels denk ik zo'n 2 jaar geleden ons zorgvuldig georiënteerd, het debat gevoerd en eigenlijk op de inhoud kwamen we eruit. Wij vinden het niet. In het geheel vinden we transgenderzorg belangrijk, maar vinden we niet goed dat het een ambtenaar is achter een loket die moet beoordelen of de verandering van geslacht, of dat zo in het paspoort kan. Of wij vinden dat je daar een andere zorgverlener is. Dus u was inhoudelijk sowieso al tegen? Ik was inhoudelijk tegen, heb dat duidelijk gemaakt. Maar het punt is, daar zit ook de argumentatie wel voor in deel. Dus wij hadden inhoudelijk al aangegeven, wij willen dit niet. En daarna dat debat is stilgelegd in eerste termijn, omdat het er leek geen meerderheid voor te zijn. Mm-hmm. En toen heeft het heel lang, en de minister moest met de antwoorden gaan komen. Dat heeft heel lang geduurd. Zelfs, dus het lag al een hele poos stil voordat de wet controversieel werd verklaard. Dus de minister is ook al die tijd niet met antwoorden gekomen. Nou, daar kunnen allerlei redenen voor zijn. Wij hadden nu dus de vraag van, wat ga je dan doen? Weeg je dat procedurele aspect van, het is niet helemaal keurig, het kan wel. Mm-hmm. Hoe ga je daarmee om? Of weeg je de inhoud? We zeiden, ja, dan is het ook niet eerlijk als we al weten, we gaan tegen de wet stemmen, om dan nu omdat dat geen uiting te geven. Dus we hebben daarvoor gestemd. Ja. Gezegd, joh, van ons hoeft deze wet niet verder behandeld. Nee. Dus kwam er eigenlijk wel goed uit. Maar het initiatief kwam natuurlijk onder meer bij NSC vandaan. Nieuw sociaal contract. En daar is dan weer vervolgens kritiek op. Namelijk, die hameren altijd op goed bestuur en het volgen van de procedures. En anders wordt er een tijdlijn of een feitenrelaas opgevraagd. Mm-hmm. Hoe kijkt u tegen het initiatief van NSC dan om dit op deze manier te doen? En dat debat dus niet af te wachten zoals Weerwind had gevraagd. En de Kamer zich eerder in meerderheid had uitgesproken. Nou, ik heb in mijn stemverklaring opnieuw aangegeven waarom wij toch al tegen de wet waren. En gezegd, ja, nu deze vraag voor ligt, zullen we toch voor die motie stemmen. Ja. Vindt u het goed bestuur? Kijk, ik had me verschillende vormen kunnen voorstellen. En dit is een wat bottere methode. En die zit wat minder in mijn gereedschapskist, maar het mag in het parlement. Maar bot is het wel? Het is een wat bottere methode. Dat is net een stukje lichter dan dat u het zegt. Goed, dan zijn er nog twee andere dingen. Namelijk Piet Adema, minister van Landbouw, kwam onlangs met een voorstel om boeren toch te compenseren. En te zorgen dat de problemen rondom het mestoverschot en alles wat daarmee samenhangt naar beneden ging. Daar was heel vanuit die formerende partijen heel veel kritiek op. Dat leidde tot chagrijn bij Adema. Nu komen vandaag de Land- en Tuinbouworganisatie samen met de jonge boeren met een voorstel om boeren die echt zitten met dat mestoverschot toch te compenseren. Rechten om dieren te houden als het bedrijf niet van familie op familie overgaat te schrappen. Met andere woorden, het komt toch verdraaid dicht in de buurt van het plan van Adema, zou je zeggen. Ja, dit is heel belangrijk nieuws. Juist ook voor al die boerengezinnen waar op dit moment eigenlijk de koude sanering al plaatsvindt. Hè? Want heel veel bedrijven zitten er nu mee dat ze hun mest niet kwijt kunnen door de regels die er zijn. Ja. En dat ze ook geen bedrijven kunnen vinden of niet kunnen betalen om de mest af te voeren. En dat betekent eigenlijk dat op dit moment al op verschillende boerderijen de keuze moet worden gemaakt om koeien naar de slag te brengen. Ja. En dat is dus dat daar teert de boer nu in. Dus die verdient minder en daar staat bij een heel aantal boeren het water aan de lippen. Dus dan vind ik het een ontzettend goede en belangrijke stap dat deze partijen nu samen zeggen ja, zo snel mogelijk, alsjeblieft, ga naast deze boerengezinnen staan. Zorg voor een oplossing. En inderdaad, dat komt behoorlijk dicht bij het voorstel van minister Adema. Juist. Goed. Die zal dan met een vrolijk gemoed aan de dag zijn begonnen toen hij de kant op sloeg. Dat geldt misschien niet voor u. Denkend aan het debat van de week, gisteren namelijk, over de toeslagen en het fraudebeleid. Want toen waren alle partijen in de Kamer zover om zelf ook het boetekleed aan te trekken voor het doorgeslagen fraudejacht, om het maar zo te zeggen. Minus één partij. Dat klopt. En welke partij was dat? Dat was volgens mij de PVV, die daar nog niet aan toe was. De grootste? Ja. Ja, nee, dat is een. Er is morgen nog een tweede termijn, dus wie weet. Moet altijd een hoopvol mens blijven. Dit is een rapport wat ik ook echt opnieuw weer huiveringwekkend vind, eigenlijk, wat de overheid heeft aangericht. En dan in alle vormen. Hè? Dus dat het vanuit het beleid, vanuit de wetgeving, ook het parlement, hoe wij zijn omgegaan, tot aan de media, tot aan de rechtspraak, dat we met elkaar ervoor gezorgd hebben dat eigenlijk mensen steeds dieper een fuik in zijn gekomen, waar ze niet meer uitkomen van overheidsbeleid die hen in de schulden jaagt, die hen in ellendige omstandigheden jaagt. En ik vind dat je dan de spiegel hebt te pakken, ook hebt te kijken, wat hadden wij daar zelf anders in kunnen doen? Ja. En vervolgens ook vooruit hebt te kijken, en wat gaan we dan nu doen om te voorkomen dat mensen dit opnieuw meemaken? Want dat is een van de heftige aanbevelingen van dit rapport van de enquêtecommissie. Die zeggen ook, als we het zo laten, zullen er opnieuw mensen zo helemaal klemlopen. Sterker nog, gebeurt dat vandaag de dag al. Ja. En dat is natuurlijk onuitstaanbaar. En het probleem is ook nog altijd niet opgelost. Dat wil zeggen, de compensatie voor die ouders is nog niet rond. Nog altijd niet. En we zijn inmiddels 7 miljard of zo verder. Dat is vreselijk. En ook er werken ontzettend veel mensen bij de Belastingdienst nu aan herstel. Ja. En toch lukt het niet. En je vreest dat je aankoerst op een nieuw herstelschandaal en dat mensen niet geholpen zijn. Ik weet dat daar keihard aan wordt gewerkt. Ja. Maar wat het allerbelangrijkste is dat we dan ook het toeslagenstelsel ook gaan veranderen, zodat dat niet opnieuw optreedt. En dat vraagt moed van de huidige formerende partijen in plaats van terughoudendheid. Goed, die moed is morgen ook aan de orde bij het debat over antisemitisme. Uw punt is duidelijk. De minister-president moet het voortouw nemen. Chef zag ervan maken, het katshuis openen en u gaat aangifte doen, dat als uw partij, wegens de blokkering van het partijkantoor. Hartelijk dank voor uw tijd, mevrouw Bikker vanuit Den Haag. Hier in Nieuwsbv met Stefan Komduur. Wij melden ons morgen. Ik wens u een hele fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Sollicitatieprocedures eerlijker maken. Waarom is dat nodig en hoe werkt dat? De EO met geld of je leven. De meeste mensen die je spreekt zijn onmiddellijk eens dat we discriminatie niet zouden moeten hebben. Ik zie bij heel veel bedrijven hele mooie woorden over diversiteit en inclusiviteit. Het komt vaak voort uit een onbewust vooroordeel. Het probleem is dat we al heel lang geprobeerd hebben dit over te laten aan de werkgever zelf. Juist door het naar het bewuste niveau te brengen help je al ontzettend veel van dit soort problematiek de wereld uit. Luister Geld of je leven. Elke maandag tot en met donderdag om 3:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.